شو هواياتي؟ داولي برن لي كم نارحت مكردي. بخوش حالية ولا خدمة الدام همي قرانا سركش لي كيمانية. نخير. باشا. بروانا كم أهولي أو بداد ليرة. سيروج لبندر كذا أمينين أو شو أدين؟ ناتواني سيروج خوي بقري. أو زور من الله هرجيز ناتواني ليرة خوي في شارع تو. قصة كانت زور راستا خوش ماي بوتشوم. بله سپاس برس روسی هر دکمان بیر من وقت یک بو دیاره ایمه ببه هونی گرام بوین همو کشکه گراون حتما مارکو لیره نیا دنیا با هیوادار موابه استا اول مالو و دل شیداتا چون که تو مالو نبوی زور ریتیه چه رنگ بمانایی به لمنو امرو آهاد لملای بیر اتوانم بزارت کم برد روسی بله آیا اگر مارکو خطر کرد بو ارجنتین تو بخواده چی ادوی توا بله بگو من ازانم مارکو منالو که چوکا بنام زور پش بخوی ازستیو زور چاک ازانه چی دوید همچن مانگی را بودو چاو گریم کردو اتوانه زور شد کرد دنیا بلوا نه نیزور بلیت کن ساد روسی بلا من لجی انا بو مال ارجنتین زور بخوش ابون دا گشتی مارکو استا ماوی سالو نیوی که روشتو اگر نشتوان مارکو بگرتوا او ببینینی زور بلنواهی اکاد تو ازانی منو انا خلکی گونده کی زور جرده ناسم هرگز روزی که هستی خوب در نبریوین همیشه دل خوش بود بود منا کاتی اوکوت اجمه بین در بود هیچ نگریا کچی اما زور گریاین اوه بیرم لوب کرده اتوا کاتی مارکو با سینما که کرد بری انا ماوی چه روزی که ناچاز بود جگه در بکوه اما معنی اوه زور نخوشا شکلی را حلوه سرا بو چی لیا تو با چی دیانی هستم بم دیار نمانه نکرد بشکم لیره بی هر خوم زانیم بابا تکا اکم بشوین ماما گره هیچ تیگ روی نداوه اگر کس دبار بیه، بم نزیکانه دگین با ماهی دو ساله ایج ناکم بیزار بوم، لکش تیکان، ایتر بس ما اوه چیه که لیره؟ تو زیرم و پیزگر رو چیه لسه کش تیکان نبوید وره وره وره وره دی وره رانکی وره وره وره علم، وره با پیره کوا خوارد نکا اتوی بمرین لبرتا با نکای نخوشا اوه چیه سوتاوا چیه که لیره من برسیما لچست خانکم دور کورو تنها یک زیره کارکا اویش بنم ایما چاوری نانی بانی خین کشتیاره چی قصق رسای کشتیکیو ایو چاوری نخوارد نکن هول مدن کارم تیگن من به هیچ کسی هل نخلتم تیگن دو کارو روکی پی بله ابید لیره بمین مو امی برون بو ارجنتین تکاد لیکم اینجا بو چی؟ دایکم لیوی و نخوشا کشتی که مو برازیل اروات نک بو ارجنتین تیگی لیم هرچون یک بر برازیل و روم بو ارجنتین تکاد تر لیکم بم بل لگل خوتان اگر اتیو بروید مولد لسکی دی کشتی که ورگرا لچو فیری مبوی لما رو دایم چشتم لینا من چشت لینا را که چاکم اگه در بگرم لما رو دایم چشتم لینا من چشت لینا را که چاکم برفی خواهی نبینی سوری چی نخوی کت من زور دعالی برد نکم نمیشتو با قاچاق سفر کم پرم پیرا کلیکی ادم اگر تواویشی نکر اتوانم اشتان بوب کم برز روسی مارکو نه هاتوا فرمو بیخوه نروا بدونی شووا علما اترسام کی کشتی کاروان کشتی وانا که پیوتم سی روژه تریش ناروان بلا مرز نیوا بید بله رنگ حالای که بید باشتر وای او کشتیانی که امرو اروان بیان بینم دینا دو زیانه وا لسر کشتی که دو زیانه وا بدرجه ای شوله خوش هرد بوا مارکو نوی خوی ناله ایوید برو با برازیل و لیو بو ارجنتین بمبن بولای دل نیام او مارکو یا توی ناسی ابی خراب روین ناوت چیه؟ ازانی ناوت مارکوه، بلام ناوی باوکو چیه؟ علی گیوش که ماسی و بیدنگا، دای کورم کاتم نیه باوکو دی ناوی چیه و مالتان لکوه یه؟ ناوی باوکو چیه؟ پیمان علی، امی قصب که رولا، با قصنا که؟ امی ادم کشتی بچم با برازیل، باشم با ارجنتین. شتی واچوانه بی، اتوی لرودیو جانیرا با پی بروی با بوینس آیرس، وا دیاره تو زور به حالا جیان تگشتوی، دوری نیوان نوک نیوان جنو میلانو نیه. ایناکا. اگر لگل خوش مانید، نه توانی وکو سگ لبندرک دابازی، تگشتی؟ او زور گرنگ نیه. ها، تو زور حالایت. هیچ گرفت نیه، تنها برینی دریانه بید، ملک کم؟ ها، ملک کم؟ نخیر، محالا. شتیوان آبید. لجیانم داله تو سر سخترم ندیو. تیه گیرم. با چی پیه کنی؟ دوزیمو، اتوانه لرویدیو جانی رو کار بکا. لسر کشتی چی ترو، لیو کشت که با ارجنتین، لیو کشتگان زوره چیم بوه. ام خیالانه چیه لمشکی دو، تو جرمتی دادید. نه زنم، با از دکم به بمیشکی خسه نکد. هر جیز ام ناون لوا نچه، به تادیب زنه چی دوید. با ارجنتین. او رو چیه؟ شده چی پیه؟ امانه دو اوه شده پتادکت زکانی پیس کردی با پاکو خانی بدبینیم خمی ببینود نبی هر لسه برزایکه و دیاره پی خوشا باش؟ سرس باز رو چی؟ اما بچوکتی خباره ایوادارم با برد بیه آدهی؟ لیوناردو، چی لم نالا اکید؟ قبیل چی لیکم، جنه پاکانی لبرکم آه خوی پیس کرده بو باو که اتو با کشتیه که چی لیب که نتوانیم بیشاری نوا دوای لیبرد نکم هر دکمان بدبخت بوین مارکو مارکو کوراکتا گورم اما کوراکای توی اگر اتوی اتوانی لیره بندیب کن باوکا رم بتا لیره بمین ما نمی بیم و بمالا امی سفر کم بولای دیکم ها مارکو پیم خوش کوراکت با موادسه دی ببرین مارکو با چی ناتی من بروم دیکم نخوش و پیستی به امه تنمیش اتوانم بروم تونیو نو اتوانیو توش ناتوانی تکر لیکم باوکا با بروم دیم اما راست نیم مارکو باکت ایر خیلی براد بو ارجنتین هر وحا ایوه ترک پی بداد با کشکی لیوناردو دافنشی بروید لیوناردو دافنشی اینجا با او کشتیه تو زور نشار زایل گشت کردن داخان مکم او گورتی را بلا باشتر نیه لیوناردو با چی نتوانم چی میوه بیلم من ارگیز درو نکم ایم تیمه چی باشتر مانه او زور لی هاتونی و جبجه اکین متمانه من پیب که سین مرکا، سباره و تیمکه من شیکت پیالم تو پیبله رو چی؟ اوانه لبردم در راوستاون چوار زربه دوری کشورکه دا گشتیان کردوه اخیر ایو اتانه با رادیو جانیرو برون اما راس خان مکم رادیو جانیرو بندره چی گوره و کشتی زوری لیه اروه بو ارجنتین توشید بوی، چی لمن آلب که؟ داوه لیبود نکم زنابی کابتن الله اوه چی برس روسی ابه بریار بده تو من یه سعودیری دکم من خوام کره کم هیله تمنی او دایا مارکو بریار لدست خوتا ها مارکو پپینو لگل خوتا با بابا تنها نبید براست باوکا ریم پیدی لگل امان دم رو کورکم ام کشتی هل بجار دوا تکاتان لیکم لگل خوتان بیبن ایش لکی باب دوز نوا زور لی هاتوا بله لشونیش نیشو شدیشم کردوا با چی ولام نادی تو لیوناردو تو پید اوتم لجرش خانه که پیویست من با کسی که اگر تو کاری پیب کی آرزوی خودت من حقم بسری و نیا ماركو اسلام بقينا بدك تو اكات ليبيا تكاد ليك ام بدايك تبلي بالي قلتا بيتوا اما زور بي ويسمان بيتيو بيرد نجي باسي تونيو شيبوب كي زور دلي بي خوش بي ماركو براسیش نگی باشی اما باشتر لوی بیان زنی این نفری که قاچخ یعنی گلایه هرکیس لبیرز ناکم مارکو برو جورو کم یک پشو بده نه نه توانم Oh, no.